right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, este ora 11, începem împreună o nouă ediție Airplay 100. Sunt Cristi Nițu și vă prezint clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Armin Van Buuren, pe 99 Calvin Harris. Noi mergem pe 98 și ascultăm Maroon 5, One More Night. Loc în urcare, Maroon 5, One More Night, 98 pe 97, The Dada și Zao, GPS, 96, Rihanna, Man Down, 95, ABCD, Final de Război, mergem pe locul 94 și ascultăm pe Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro! Solo empieza, mueve la cabeza, danza cuduro, la nueva. Plecăm acum de pe locul 94, precizez că pe 93 se află Ina, Tu și Eu, 92 pentru Antonia Jamea, 91 Serge Devan și Rachel Starr, You and Me, 90 Major Lazer, Watch Out for This, 89 Heaven, Good Times, iar pe locul 88 ascultăm I Follow Rivers. I Follow Rivers, hit de locul 88 săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Un loc mai sus, pe 87, se află Jennifer Lopez împreună cu Pitbull, Live It Up. 86, Calvin Harris, Thinking About You. 85, J Balvin, Yo Te Lo Dije. 84, WhatsApp și Andra Calameteo. Iar pe locul 83, Simona Nae și Juju, Doi Nebuni. Pe locul 83 săptămâna aceasta, Simona Nae, Doi Nebuni. Un loc mai sus, pe 82, Sony Flame, Loca Passion. 81, Deep Central, Ostea. 80, Ahmed Cioche și Pitbull, Habibi. 79, Capronu, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val. 78 pentru Otto Knows cu Million Voices. 77, Loredana, Groza și Cabrun, Apa. Iar pe locul 76, DJ Antoine, Ce Credeți? Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Spending money in large amounts, hands in the air.

3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 66. It's another special one. Woo! Bésame, tócame, mi niño, quiéreme. Bebé, sé mi fantasía, anda, amame. Dame tu cariño, dime tu reina. Ahora bésame. Staționare pe locul 66 pentru Kyla cu Besame, 65 Fady și Lazy J, Love Till You Cry, 64 Maximilian și Mefix, Arată Bine, 63 David Guetta, Neo și Can Play Hard, 62 Labyrinth și Melissa Andebi, Need Your Beautiful, 61 pentru Cortez și Connector, Vedeta Mea. Pe locul 60 azi staționează Corina, roata se întoarce un loc mai sus, pe 59 urcă Alex Hepburn cu Wonder. Noi mergem pe locul 58 și ascultăm hitul cântat de Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. Watching me, girl. You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need.

că pasiunea băieților de la Deep Central este astronomia după hitul O Stea. Am ascultat acum noul lor hit, Sus Până la Cer, locul 49. Pe 48, Delia Matache, You Fighting With My Ghost. 47, Vicky Red, Miroasea Dragoste de o Vară. 46, Pink Trier. Pe 45, o ascultăm pe Selena Gomez, Come and Get It. Come and Get It staționează pe 45, ne despărțim de Selena Gomez. Pe 44, The Script și Will.i.am, Hall of Fame. 43, Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta. 42, Macklemore, Can't Hold Us, un loc mai jos. Iar 41, Rihanna, ascultăm Diamonds.

Sunt deja 8 săptămâni de când Dan Balan este prezent în Airplay 100 cu Lendo Calendo. Azi locul 40, pe 39 Speak, Beat Dimineața, un loc mai sus 38 John Newman, Love Me Again, pe 37 Carlos Dream și Ina, iar pe 36 Pete Leffer, ascultăm chiar acum No Lies. For No Lies, locul 36, pe 35 coboară 4 locuri Voltaj, Pic Pic, iar pe locul 34 staționează Daft Punk, Get Lucky. Un loc mai sus, pe 33, Elena Gheorghe coboară 10 poziții, iar pe locul 32 urcă un loc Antonia și ascultăm Marabu. Follow me down to Marabou.

sub soarele apus. În ochii tăi mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Viața fără tine e doar cuvinte. Sub soarele apus mă simt de parcă zbor cu tine. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține în orice vară lângă tine. E drumul nostru spre mare, unde soare și iubire. Și am făcut încă o recapitulare, iar acum continuăm împreună. Sunt Cristi Nițu, ascultați Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 20, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Pe 19, Smiley și Can Criminal. Pe 18, Red Blonde și Creme Belele. Mergem pe 17, aici se află Ami, ascultăm Otra Vez. Otra Vez, te extraño, eres mi niño, eres mi...

to block it, I go. Între timp am ascultat hitul de pe locul 3, cântat de Nicole Sherry, Memories. Se află o poziție în urcare față de săptămâna trecută. Sunt chiar curios dacă Nicole ajunge number 1. Deocamdată mai urcăm un loc pe 2 și o ascultăm pe Andra. Inevitabil va fi bine în staționare. Te-ai hotărât să mă scuți. Parcă nu ți-am

decât premiant în închisoare. Mai bine repete în drum spre mare. Home of the hits.